لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علی فی توحد ودنا فی تفرد وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدوتہ وبرہانہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم علی حسین بھائی وکیل، مرحوم اقبال بھائی وکیل، مرحوم عباس بھائی وکیل، مرحومہ زینب بھائی وکیل، مرحومہ فاطمہ بھائی وکیل اور تمام اس فیملی کے وکیل فیملی کے مرحومین و جملہ مومنین و مومنات کی روح کو اسرار فرما دے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. الحمدللہ فرش مجلس ہے، سرکار سید الشہداء کے ہم سب مہمان ہیں، خود یہاں پر حاضری یعنی مجلسوں میں انسان کا آنا اس بات پر گواہی اور شہادت ہے کہ ابھی اس کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے. چونکہ آج جو موضوع گفتگو ہے اس عنوان سے تمہیدی مرحلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ خود بشارت ہے انسان کے لیے کہ انسان جب فرش مجلس پہ آتا ہے یعنی اس کے وجود میں ابھی امید کی کرن ہے اور پروردگار عالم کا بھی لطف خاص اس پر ہے چونکہ ہر کسی کو اس خیمے میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی. جو خیمہ مجلس انسان کو خیمہ امام زمان تک پہنچاتا ہے, یعنی یہ در حقیقت ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا. اور یہی محبت جو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمارے دل میں ہے, اس کے بارے میں نبی اکرم فرماتے ہیں کہ من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ. اگر اللہ نے کسی کا رزق, رزق کبھی جسم کا ہوتا ہے کبھی روح کا ہوتا ہے, روایت میں کہ من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی, اگر میرے اہل بیت کی محبت کا رزق اللہ نے کسی بندے کے لیے مقرر کر دیا, فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ, تو گویا دنیا و آخرت کی تمام نیکی اللہ نے اسے دے دی. دنیا و آخرت کی تمام نیکی, یہیں سے انسان کو نجات ملنا, چونکہ جس در پہ ہیں اس در کے بارے میں جو روایت میں کہ الا وان الحسین باب من ابواب الجنہ, آگاہ ہو جاؤ کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الحسین ہے. من آندہ حرمہ اللہ ریح الجنہ, اگر کسی کے دل میں بغض حسین ہے تو اللہ نے بو جنت کو بھی اس کے اوپر حرام کیا ہے. یعنی ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام باب الحسین ہے, اور اس دروازے سے انسان کو جنت میں جانا ہے. شاید اتنی تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد آج کی اس مجلس کا موضوع, چونکہ ہر روز مجلس کا اپنا ایک الگ موضوع ہے, آج کی اس مجلس کا موضوع واضح ہو جائے کہ آج کی اس مجلس کا موضوع گناہ اور توبے کے شرائط ہیں. یعنی ہماری زندگی میں گناہ کیا کرتا ہے, اس کے آثار کیا ہیں, اور پھر انسان اگر لوٹ کر آتا ہے تو اس کی کنڈیشن اور شرائط کیا ہیں, کیسے انسان اپنے وجود کو گناہوں سے نکالے, بارگاہ پروردگار عالم میں توبہ کرے, اس توبے کی کیا شرطیں ہیں. سب سے پہلے تو انسان یہ سمجھے کہ یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں, اس گناہ کے نقصانات جتنے بھی افیکٹ اور اثرات اس گناہ کے ہیں سب ہمارے وجود پر. آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں ظلم تو نفسی, میرے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. یعنی یہ گناہ قبل اس کے کہ دوسرے پہ ظلم ہو, ایک سب سے بڑا ظلم انسان اپنے وجود پر کرتا ہے, سب سے بڑا ظلم خود انسان. مطلب ہم نے کسی کا حق لیا, وہ حق پامال جس کا ہوا اس کو نقصان ہوا, لیکن اس سے بڑا نقصان میرے وجود پر ہوا. اس چیز کو جب انسان سمجھ جائے نا کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو نہ صرف یہ کہ اسے میں نقصان پہنچاتا ہوں بلکہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہوں. آپ دیکھیے روایات ہیں, واقعاً آثار گناہ خود ایک موضوع ہے کہ گناہ کے آثار دنیاوی کیا ہیں, دنیا کے آثار کیا ہیں, پھر گناہ کے اخروی آثار کیا ہیں, پھر گناہ آپ کی عبادتوں پہ کیا افیکٹ کرتے ہیں. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے ہم نیک کام زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, برے کاموں سے کم رکتے ہیں. زیادہ نیک کام کرنا اور برائی سے خود کو نہ روکنا, یہ بالکل اس انسان کی طرح ہے جو بازار جائے پھٹا ہوا بیگ لے کر. تو جو فرما لیں اگر آپ مارکیٹ میں نکلیے اور آپ کا جو کیری بیگ اور جھولا اور پلاسٹک ہے وہ پھٹی ہوئی ہو, پورے باندرا کے بازار میں ہو آئیے, ساری خریداری کر لیجئے, آپ کا یہ جھولا نہیں بھرنے والا, کیونکہ جو رکھ رہے تھے وہ گر رہا تھا, جو رکھ رہے تھے وہ گر رہا تھا. لیکن اگر یہ بیگ صحیح ہو تو دو چار دکانوں میں ہی یہ آپ کا جھولا بھر جاتا ہے. ہمارے اعمال صالح بھی کچھ اسی طرح ہوتے ہیں کہ بعض اعمال صالح ہم انجام دیتے ہیں لیکن یہ گناہ ہمارے اعمال صالح کو ختم کر دیتے ہیں. حتیٰ ہے روایت میں کہ بعض لوگ وہاں پر محشر میں دیکھیں گے کہ ان کے سرٹیفکیٹ اور ان کے نام عمل میں نماز شب لکھا ہوا, وہ کہے گا میں نے کبھی پڑھے ہی نہیں نماز شب, یہ کس نے لکھا ہے؟ تو آواز دی جائے گی ایک نماز شب پڑھنے والے نے تمہاری غیبت کیا تھا. ایک نماز شب پڑھنے والے نے کیا کیا تھا؟ تمہاری غیبت کیا تھا. اسی طرح بعض لوگ بعض گناہ دیکھیں گے, وہ کہیں گے نہیں ہم نے یہ گناہ نہیں کیا. کہنی وہ جو غیبت تم نے کیا تھا جس کی, اس کے بعض گناہ تمہارے نام عمل میں لکھ دی. یہ آثار اخروی ہے, اس پہ خود ایک گفتگو ہونا چاہیے کہ آخرت میں گناہوں کے آثار کیا ہے. لیکن اسی دنیا میں, اسی دنیا میں اگر آپ گناہوں کے آثار دیکھیں نا, بہت اہم مرحلہ ہے. روایت میں کہ ما من عبد الا وفی قلبہ نقطۃ بیضاء, اللہ نے کسی بھی بندے کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے دل میں ایک ایسا سفید روشن نقطہ ہے, یعنی پہلے سے یہ وائٹ ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر بندے کو فطرت اسلام پہ خلق کیا. الا وفی قلبہ نقطۃ بیضاء, ایک سفید بہت صاف و شفاف ایک نقطہ ہے. پھر ہوتا کیا ہے, اذا اذنب, اب جب یہ بندہ گناہ کرتا ہے, خرج من نقطۃ نقطۃ سودا, اب یہیں سے ایک نیا نقطہ اور ایک نیا دائرہ نکلتا ہے جو سیاہ ہوتا ہے. اب فوراً اگر ختم کر دیجئے تو اس کا علاج معلوم ہے کیا ہے, اذا تاب ذهب السودا, توبہ کر لیجئے وہ سیاہی ختم ہو جاتی ہے. کبھی آپ نے, ہم لوگ قریب سے اگر مثالوں سے کبھی اس کو سمجھے نا, میں آپ چائے پی رہے ہوں, وائٹ شرٹ ہو, چائے گر گئی, فوراً اگر آپ دھلیں تو آسانی سے دھل بھی جاتا ہے, داغ بھی ختم ہو جاتا ہے. گھر جانے تک انتظار کریں تو محنت زیادہ لگتی ہے, پتہ نہیں بات واضح نہیں. یعنی جہاں گرا وہیں اگر ہلکا سا بھی پانی آپ نے لگا لیا تو فوراً اس کا داغ بھی ختم. آپ نہیں گھر جائیں گے تو گھر جاتے جاتے اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور کچھ آثار رہ بھی جاتے ہیں. یہی حال انسان کے گناہوں کے ہیں. اگر فوراً انسان توبے کے پانی سے اپنے گناہوں کو صاف کر لے تو خرج, یہ جو سیاہی ہے یہ ختم ہو جائے گی. لیکن اب اس کے بعد روایت کہتی ہے, لیکن اگر اس انسان نے نما دیا الذنوب, نہیں توبہ کیا, چلتا رہا, دیکھیں آثار کیا ہے گناہ کے, اسی طرح یہ گناہ پہ گناہ پہ گناہ کرتا رہا, روایت کہتی ہے اب وہ جو نقطۂ سیاہ, جو کالا نقطۂ انسان کے قلب میں آیا تھا, یہ یغتیس بیاض, پوری طرح اس سفید نقطے کو ڈھانپ لیتا, یعنی ختم ہو گیا. اس کے بعد روایت کہتی اب اس بندے کا لوٹ کرانا ناممکن ہو جاتا ہے. تو جو فرمانا جو کبھی کبھار چھوڑا جائے وہ بعد میں توبہ کریں گے, یہ کس کو فرصت ہے. بس یہ آثار ہے آپ کے وجود کے. حتی ایک مقام پر بڑی حسین حدیث پیغمبر اکرم نے فرمائی, کا الا اخبرکم داؤکم و دواؤکم, کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا درد کیا ہے اور اس درد کی دوا کیا ہے. دیکھیں تمہارا درد کیا ہے اور تمہارے, یعنی اگر دیکھا جائے تو بہت مختصر سی حدیث ہے لیکن بہت جامع حدیث ہے. الا اخبرکم داؤکم و دواؤکم, تمہارا درد کیا ہے اور تمہارے درد کی دوا کیا. قالوا بلا یا رسول اللہ, لوگوں نے کہا جی, فرمائے یا رسول اللہ. فرمایا داؤکم الذنوب و دواؤکم الاستغفار, تمہارا درد تمہارے گناہ ہیں اور اس درد کی دوا استغفار ہے. یہ ایک دم آسان حدیث اگر آپ دیکھیں, بہت مختصر سی یاد ہونے والی. درد کیا ہے, یہ گناہ درد ہے. یہ اور بات ہے کہ کبھی ہوتا ہے, دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی انسان کے جسم کا ایک حصہ بے حس ہو جائے نا, یعنی انجیکشن لگ جائے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے, بعض اس پہ کچھ اثر نہیں ہوتا اس ہاتھ پر. تو ایسا نہیں کہ یہاں درد نہیں ہے, درد ہے, آپ کے وجود سے احساس درد ختم ہو گیا. احساس درد ختم ہونا علاج نہیں ہے, پتہ نہیں بات واضح, احساس درد علاج نہیں. اگر آپ جائیے ہاسپٹل میں, کوئی بیمار ہے, ڈاکٹر نے ایک بے ہوشی کا انجیکشن لگا, یہ تو علاج نہیں ہوا نا, یہ اس نے احساس درد ختم ہوا. احساس درد کے بعد وہ علاج کرنا چاہتا ہے, معلوم ہوا احساس درد ختم ہونا یہ خود بیماری ہے. ہاں جب علاج ہو جائے تو درد ختم ہوتا ہے. ہمارے وجود سے کبھی وہ احساس درد ختم ہو جائے اور خدا نہ کرے کہ آدمی اس مرحلے پہ پہنچتا. بعض روایات میں ہے, یعنی میں آثار گناہ اگر درج کروں تو شاید رات بھر ان گناہوں کے آثار جو روایات میں بیان کیے گئے کہ یہ گناہ کرتے کیا ہے تمہارے ساتھ, بعض روایات میں کہ چار چیزیں ہیں جو تمہارے دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں، ان میں سے ایک چیز الذنوب و الذنوب، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، یہ انسان کے دل کو کیا کر دیتی، مردہ. اور عرض کیا کہ دل اگر مردہ ہو جائے، رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، رابطہ ٹوٹ جائے اگر خدا سے، تو پھر اس کے بعد انسان کے وجود میں امید کی کوئی کرن نہیں. آپ دیکھیں نا، اگر رابطہ ہو، میں اگر مثال آپ کو قریب سے دوں نا، رابطہ برقرار ہو تو آسان ہو. ایک پانی نجس ہو جائے، اگر آپ گلاس کا ایک پانی رکھیں نجس ہو جائے، اس پانی کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کا کر میں ملا دو. ہمارے توز المسائل میں لکھتے ہیں کہ کر میں آپ کیا کر دو، ملا دو، یہ پانی کیا ہو گیا، پاک ہو گیا. ایک کر پانی بھی مل گیا تو میرا یہ قلیل پانی جو تھا جو نجس ہوا، اگر اس کر میں مل گیا تو یہ پانی کیا ہو گیا، پاک ہو گیا. لیکن اگر ایک بوٹل میں بہت ٹائٹ کر کے آپ نے اس نجس پانی کو رکھا، جو نجس پانی ہے، اور اس کو لے جا کر آپ نے سمندر میں پھینک دیا، وہ پانی پاک ہوگا؟ کیوں نہیں پاک ہو رہا ہے؟ وہ پورا سمندر، یہاں تو ایک کر پانی نے پاک کر دیا تھا، وہاں وہ پورے سمندر کا پانی اس بوٹل کے پانی کو کیوں نہیں پاک کر پا رہا ہے؟ کہ وہ ڈھکن جو ہے نا، اس نے رابطہ برقرار نہیں ہونے دیا. اگر رابطہ برقرار ہو جاتا تو سمندر اس کو بھی پاک کر دیتا. مطلب تمہیں، یہ دل وہی رابطہ ہے، یہ دل وہی رابطہ. اگر اس میں سیاہی آ گئی، وہ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ رابطہ ٹوٹ گیا تو انسان کا وجود پاک نہیں ہو سکتا. اس رابطے کو برقرار رکھے، ایسا نہ ہو کہ سیاہی اس قدر زیادہ بڑھ جائے کہ وہ رابطہ ٹوٹ جائے. اور یاد ہے، میں نا امید کرنے کے لیے اس نمبر پہ نہیں آیا ہوں، کیونکہ آپ جس در پر آئے ہو، امام حسین کا در، یہ تو امید کی جگہ. تمہارے یہاں روایات میں الفقیح ہو کل الفقیح، صحیح معنوں میں دین کا سمجھ وہ رکھتا ہے، من لم یکن الناس من رحمت اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے. ولم یوئسہم من روح اللہ، خدا کی جو رحمت ہے اس سے مایوس نہ کرے. لیکن دوسری طرف سے بھی ہے، ولم یومنہ بمکر اللہ، اور ایسا بھی نہ بیان کر کے چلا جائے کہ لوگوں کو عذاب الہی کا خوف ختم ہو جائے. یہ درمیان میں ترتیب ہوتی، خوف بھی ہو رجا بھی ہو. یہ گناہ کے آثار ہیں جو ہمارے وجود میں، حتیٰ بعض گناہوں کے آثار اگر دیکھنا ہو نا، تو ایک روایت ہے، عجب روایت ہے، اس روایت میں کہ جب تمہارے آنسو خشک ہو جائے، دیکھیں ایک وقت ہونا چاہیے انسان کے پاس کبھی زندگی میں کہ خود کو یاد کرے اپنے خدا، وہ آنکھوں سے آنسو نکلنا. روایت میں ہے کہ جفت الدموع، یہ آنسو خشک کیوں ہو جاتے معلوم ہے؟ اذا سقت القلوب، جب یہ دل کسی ہو جاتے ہیں. کسی القلب کی پہلی علامت یہ ہے کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں. اور یہ دل کسی کب ہوتا ہے؟ لکثرت الذنوب، جب گناہ بڑھتے ہیں دل کسی ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. دل سخت ہوتا ہے، اس کا اثر کہاں پر ہوتا ہے؟ اب آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. یہ وہ آثار ہیں گناہ کے جو ہماری زندگی میں ہیں. ہمیں پچاسوں قدم یہ گناہ کیا کرتے ہیں، پیچھے کرتے ہیں. لیکن کیا ان گناہوں کے بعد، لیکن ایک چیز عرض کروں، دیکھیں چونکہ توبے کا دروازہ کھلا ہے، توبے کے دروازے کے کھلے ہونے کا کہیں یہ معنی نہیں نکلتا کہ آپ گناہ کرو. یہ ایک الگ مرحلہ، چونکہ کبھی کبھار ذہن صحیح سے، مطلب میں اگر مثالیں دے کر بات سمجھاؤں، میں اگر آپ نے اپنے بدن کا انشورنس کرایا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پہلے ہاتھ توڑیں پھر اس انشورنس سے فائدہ اٹھائیں کہ جا کر، چونکہ معلوم نہیں کہ ہاتھ جیسے ٹوٹا ہے پھر جڑ پائے گا یا نہیں جڑ پائے گا. آپ کہیں چونکہ ہم نے انشورنس کرایا ہے اور وہاں پہ توبے کا دروازہ کھلا ہے، تو پہلے گناہ کریں گے پھر گناہ کریں، یہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے، بندہ ہے، شہوات ہیں انسان کے وجود میں، غفلتوں کی بنیاد. بڑا حسین جملہ امام سجاد کا، مولا فرماتے ہیں، میرے اللہ میں نے یہ معصیت، یہ امام سے منسوب نہیں، یہ ہم لوگ جیسے ہو، وہ ایک الگ مرحلہ، میرے اللہ یہ جو معصیت بھی سرزد ہوئی ہے، یہ طغیانیت کی بنیاد پہ نہیں کیا ہے، یہ اپنی غفلت کی بنیاد پہ کیا ہے. دیکھیں ایک مرتبہ سرکشی کی بنیاد پر انسان خدا کی معصیت کرے. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارے گناہ تو بڑے مختصر سے، یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہو تو پوری دنیا پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. وہاں کے لیے بھی روایت عجب ہے، مولا جناب ابازر سے فرماتے، یا ابازر لا تنظر الى صغر الخطیہ، ابازر گناہ کے چھوٹے ہونے کو مت دیکھو، ولیکن انظر الى من عصیتا، جس کی معصیت کیا اسے دیکھو کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، میں نے تو اتنا مختصر تو جھوٹ بولا، میں نے کیے ہی کیا، آپ دیکھو دنیا میں جا کر لوگ ہزاروں جھوٹ بول رہے ہیں۔ مولا فرماتے یا بازر لا تنظر الى صغر الخطیہ، کہ میرا جھوٹ چھوٹا تھا نہیں، یہ تو دیکھو کہ کس کے بابت تم نے یہ معصیت کیا، الى من عصیتا، یہ گناہ کس کی معصیت ہے، خدا کی معصیت ہے، وہ چھوٹا ہے۔ الى من عصیتا، وہ خدا جس کے بارے میں ہر روز نماز میں آ کر کہتے اللہ اکبر، سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ جملے جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اب جب اس کی معصیت کی جائے گی تو کتنا چھوٹا گناہ بھی ہو، یہ چھوٹا گناہ دوسرے گناہوں کی نسبت چھوٹا ہے، وگرنہ گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ پتہ نہیں بات آتے، یہ خود ایک بحث ہے، یہ جو گناہان صغیرہ اور کبیرہ بانٹا گیا ہے، یہ گناہوں کی کیپیسٹی آپس میں جب کمپیئر کی گئی ہے، وگرنہ گناہ سب بڑا ہے، چونکہ جب ذات پروردگار عالم کو آپ دیکھیں گے تو ہم نے معصیت کس کی، یہ گناہ کے آثار ہمارے یہاں ہیں، ہماری زندگی پہ خوب کیا کیا جائے۔ اللہ نے کوئی چیز ہمارے لیے رکھی ہے تو قرآن کی ایک آیت کتنی حسین ہے، دیکھے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ عجیب آیت ہے، میں نوجوان بچے چونکہ بہت سامنے، میں ان کے سامنے عرض کروں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ شاید اس آیت کو جب پڑھے آدمی کانپ جاتا ہے، خدا کس قدر مہربان ہے، دو چار غلطیاں اگر ہم کہہ دیں نا تو آپ کہیں گے نہیں ہم ان کو نہیں پہچانتے، باپ بیٹے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیتا ہے اپنی بدنامی کے ڈر سے کہ اس بیٹے کے چکر میں میں کب سے کب تک بدنام ہوں گا، اعلان کر دیں اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں، دو چار جگہ چوری میں اگر پکڑ جائے، سگا رشتہ دار کہتا نہیں میں نہیں پہچانتا، بھائی کہتا کون ہو تم، لوگ کہتے تمہارا بھائی، کہ نہیں ہم نے رشتہ توڑ دیا۔ خدا رحیم کو دیکھو، ہمارے سگے رشتہ دار دو چار گناہوں کی وجہ سے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے ہم سے ہر طرح کا تعلق توڑ دیتے ہیں، لیکن خدا اس قدر کریم ہے کہ اپنے گنہگار بندوں کو بھی یہ نہیں کہتا کہ ان لوگوں سے کہو، کہنی میرے بندوں سے کہو، یعنی یہ نسبت ابھی بھی خدا نہیں توڑتا۔ الذین اسرفوا یا عبادی الذین، وہ میرے بندے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیا ہے، اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا، اللہ تمہارے، تم آؤ تو لوٹ کر، تمہیں ایک مرتبہ لوٹ کر آؤ۔ امام کی ایک دعا ہے، چونکہ اب امام کی شہادت کے ایام ہے، بڑی حسین دعا ہے، امام فرماتے ہیں اللہ نے جب باب توبہ کھول رکھا ہے، اب اس کے بعد بھی بندہ اس باب توبہ میں نہ داخل ہو پائے، پھر کون سا بہانہ ہے، کب خدا نے دروازہ بند کیا، کب خدا نے دروازہ بند کیا، بند کیا دروازہ خدا نے، بند نہیں کیا خدا نے دروازہ، حتیٰ کتنے گناہ جو ہم نے مخفی اور پنہا کیے ہیں، تنہائی میں کیے ہیں، اللہ نے کیا کیا، ان گناہوں کو چھپایا نہیں چھپایا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے گناہ سے آگاہ نہیں ہیں، حتیٰ بعض جگہوں پہ شکر میں ایک مرحلہ یہ بھی کہا گیا کہ خدا کا شکر کرو، الحمدللہ الذی ستر ذنوبی ولم یفضحنی بین الخلائق، میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہ چھپائے، لوگوں کے درمیان عام نہیں کیے، خدا نے عام نہیں کیا تو ہم کیا کریں، خدا کی بارگاہ میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اعتراف گناہ، حتیٰ میں ان مرحلوں کو اگر عرض کروں گی، اب اگر ہم توبے کی مرحلے میں آتے ہیں تو پہلا تین اسٹیپ اگر آپ یہاں پر دیکھیں، پہلا گناہ کو قبول کریے، دیکھیے یہ خدا کا در ہے، یہاں ایکسکیوز نہیں ہوتے، یہاں بہانے نہیں ہوتے، اعتراف کریے، اعتراف کریے کہ ہاں میں نے گناہ کیا، خدا کی بارگاہ میں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، خدا کے سامنے اعتراف کرو، بندوں کے سامنے اعتراف نہ کرنا. حتیٰ ایک شخص آیا مولا کی بارگاہ میں، اس نے کہا مولا میں نے فحشہ کام کیا ہے، فحشہ کا مرتکب ہوں، آپ سزا دے دیجئے. حضرت نے فرمایا یہ کیوں میرے سامنے اعتراف کر رہے ہو؟ اس نے کہا مولا میں چاہتا ہوں آپ سزا دے دیں تاکہ میرا وجود پاک ہو جائے. حضرت نے فرمایا توبے سے زیادہ بھی کوئی پاکیزہ چیز تھی؟ تمہیں ضرورت نہیں تھی یہاں آنے کی، تم اپنے اور خدا کے درمیان باتیں کرتی ہو. ولی خدا، حجت خدا کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے آ کر اعتراف کرنے کی ضرورت کیا تھی تمہیں؟ تم خود اور خدا کے درمیان توبہ کرتے، مطلب سمجھے، یعنی اعتراف نہیں کرنا ہے لیکن خدا کے سامنے اعتراف کرنا ہے. حتیٰ بعض روایات میں کہ انسان کی زندگی میں دو اقرار بہت اہم ہیں، ایک اقرار نعمت کہ نعمتوں کا اقرار کرے. آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں دعاؤں میں دونوں چیزیں، کس قدر نعمتوں کا اقرار ہے، میرے اللہ تو نے یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا. ایک اقرار گناہ، اقرار نعمت کرو تاکہ تمہاری نعمتیں بڑھا دی جائیں، اقرار گناہ کرو تاکہ خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. دیکھیں دونوں جگہوں پر خدا ہمارا ہی فائدہ چاہتا ہے. حتیٰ توبے کے لیے میں روایت دیکھ رہا تھا، خود توبے کے لیے جو روایات فضیلت میں وہ عجب ہیں. ایک روایت میں کہ بندے کے لیے اس کے صحیفہ عمل میں، حتیٰ روایت توبہ لمن، مبارک باد ہے وہ بندہ، بہت خوش نصیب ہے وہ بندہ، کتبہ وجدا فی صحیفت عمل ہی تحت کل ذنب استغفر اللہ. وہ بندہ لائق مبارک باد ہے جس کے ہر گناہ کے نیچے اس کے نام عمل پر استغفر اللہ لکھا ہو. یہ خدا کہہ رہا ہے یہ بندہ کیا ہے، قابل مبارک باد ہے، فی کل ذنب، ہر گناہ کے نیچے کیا لکھا ہو، استغفر اللہ. یہ مرحلہ، یہ مرحلہ حتیٰ آپ کہیں نہیں دیکھو. میں مثال دوں تو شاید آپ توبے کے مرحلے کو، اگر ہمارے لیے اگر کوئی غلط کام کر دے اور ہمارا دل دکھا دے، کہیں دھوکہ دے دے، کہیں وہ کر دے، ہم کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں معاف تو کر دیا لیکن وہ پرانی والی بات نہیں آئے گی. یہ ہم لوگوں کے یہاں کے کامن جملے، دوستی میں کہیں جھگڑا ہوا، ٹھیک ہے اب آپ اتنا کہہ رہے ہو تو معاف تو کر دیتے لیکن وہ والی بات نہیں آئے گی. یہ ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں. کائنات میں ایک جگہ ہے نہ یہ کہ خطا کار کو معاف کیا جاتا ہے، بلکہ خطا کار سے محبت کی جاتی ہے، وہ بارگاہ خدا ہے. ان اللہ یحب التوابین، نہ صرف یہ کہ اللہ گناہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، بلکہ اب یہ گناہ کرنے والے جب توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے. وہ کہاں اب کائنات میں دیکھو، کہیں ہے کائنات میں کہ گناہ کرنے والوں سے معاف کے بعد محبت کی جائے؟ یہ بارگاہ خدا، یہ بارگاہ خدا. اور پھر آپ کے گناہ کسی حتیٰ، میں ایک جگہ پر وہ باتیں پتہ کرنا، اور جہاں تک مجھے آنا ہے، پیغمبر نے دعا کیا، کیونکہ پیغمبر اس قدر عزیز ہیں اور اس قدر اپنی امت کی فکر میں ہیں کہ نہیں چاہتے کہ میری امت قیامت میں رسوا ہو. پیغمبر نے ایک دعا کیا، میرے اللہ جب میری امت کا حساب لینا نا تو بلوے عام میں حساب نہ لینا، میں رہوں اور تو رہے. خدا نے کہا میرے نبی جب میں حساب لوں گا تو تم بھی نہیں رہو گے. اب اس کے بعد بھی انسان خدا کے بارگاہ میں، میرے نبی میں جب حساب لوں گا تو پھر میں اور میرا بندہ ہے. اب آپ غور کر سکتے ہیں اس خدا کی بارگاہ میں آدمی ایک سیکنڈ، دو سیکنڈ، رات میں ایک پہر اٹھ کر نہیں کہے گا میرے اللہ میں لوٹ کر آنا چاہتا ہوں، میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں. اسی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دے کر نہیں کہے گا میرے اللہ میری آبرو تیرے نزدیک نہیں ہے، لیکن جو واسطہ لے کر آیا ہوں وہ حسین کی ذات ہے، اور حسین کی ذات کا واسطہ لے کر اگر کوئی جائے تو خدا کی بارگاہ سے رد کیا جائے. یہ مرحلہ نہیں ہے، یہ توبہ ہے، یہ توبہ. ان اللہ یحب، یہ کہیں آپ نہیں دیکھو گے کہ گناہ کرنے والوں سے محبت کیا جائے گا. نہیں، گناہ کیا ہے، میرے بندے نے توبہ کیا ہے، میں معاف بھی کروں گا، اس سے محبت بھی کروں گا، اس کی آبرو کو بھی بچاؤں گا، رسوا بھی نہیں ہونے. بس اعتراف کریے، اعتراف کریے. بعض جگہوں پر اعتراف کا اتنا ثواب ہے کہ آپ کے عبادتوں کو اتنا ثواب نہیں. آدمی ایکسیپٹ تو کرے نا، زبردستی کی ایکسکیوز دیتے ہیں، نہیں ہمارے گناہ کار ہے، آپ مارکیٹ میں جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا لوگ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. یہ تو نہیں ہوا، ہم نے تو 5,000 کا فراڈ کیا، لوگ 5,00,000 کا کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہوا. آپ کا 5,000 کا فراڈ اپنی جگہ تو ہے ہی. وہ ایکسکیوز جو دیے جاتے ہیں نا وہ شیطان کی طرف سے، ارے تم کہاں، کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. یہ نہیں ہے. ہے روایت میں کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے 70 سال تک عبادت کی اور پھر دعا مانگی. یہ ہوتا ہے تھوڑا سا عبادت کر لے. میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا، 2 مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھنے کا آدمی کو لگتا ہے اس کے ہاتھ سے معجزہ ہونے لگے گا، یہاں تکیے کے نیچے اس نے ہاتھ ڈالا وہاں پیسہ نکلا. ایسا تو نہیں ہوتا. ہم تھوڑا اسی لیے اتنے اس نے 70 سال عبادت کی، خدا سے دعا کی. اچھا یہ بھی ایک عرض کروں بیچ میں ہی بات، دعا کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ ملے تو دعا قبول ہے، یہ نہیں ہے. دعا کے بارے میں ہے کہ دعا مستجاب ہوگی. مستجاب ہوگی یعنی جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا وہ ملے گا. یہ شاید یہی کنفیوژن کی وجہ سے کتنی مدت سے ہم مانگ رہے. یہ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ یہ زہر کا پانی مانگو گے تو اجابت دعا کا مانا گیا؟ میں کہوں خدا مجھے زہریلا پانی دے دے، میں نہیں سمجھتا. تو خدا کہ اچھا میرا بندہ دعا کر رہا ہے اور اس کی دعا قبول کرنا یہ زہریلا پانی، یہ تو نہیں ہے. خدا اس سے بہتر جو تمہارے حق میں ہوگا وہ، اور وہ انسان نہیں سمجھتا. پھر کہتا اتنی مدت سے ہم دعا مانگ رہے تھے قبول نہیں ہوئی. تو جو فرمانے اس نے دعا کیا، دعا نہیں قبول ہوئی، اپنی زبان میں قبول نہیں ہوئی. جو عرض کیا کہ وہ جو مانگا وہ نہیں ملا. اب دیکھیں یہ ہمارے جیسا آدمی ہو تو کہے 70 سال کی عبادت کے بعد ایک چیز مانگا وہ بھی نہیں ملی. اس نے فوراً اپنے نفس کی سرزنش کرنا شروع کیا کہ وہ خدا کریم ہے، وہ خدا رحیم ہے، وہ قدیر ہے، اس کے دائرۂ قدرت میں کیا نہیں ہے. اس نے اگر نہیں دیا تو کوئی کمی مجھ میں ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے نا ہمارے اندر لیاقت نہیں ہے، وگرنہ وہاں سے عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو سنبھال سکیں. ہو سکتا ہے ایک آدمی مشہور نہیں ہے، شاید اس وجہ سے شہرت نہیں آئی کہ اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ شہرت کو برداشت کر سکے. تو جو فرمانے کا اس نے اعتراف کیا کہ میرے اندر کوئی کمی ہے. خدا نے ایک فرشتے کو بھیجا، کہا جا کر اس بندے سے کہنا وہ 70 سال کی عبادت ایک طرف، یہ جو اعتراف تم نے کیا اس کا ثواب ایک طرف. تو یہ اعتراف کرنا بہت معنی ہے. اس اعتراف کریے، یہ ہو گیا توبے کا پہلا قدم. دوسرا قدم کیا ہے کہ خوب میں نے کیا ہے، اعتراف کر لیا، اب میں کیا کروں گا، اب میں لوٹنا چاہتا ہوں. یہی تو ہوگا نا جب آدمی ارادہ کرے نا، پکا ارادہ کرے. دیکھو گناہوں سے بچنے کے بھی آج بہت اہم فارمولے ہیں. میں پہلے گناہ کو سمجھوں گناہ، پھر یہ گناہ کہاں سے آیا ہے، پھر محکم ارادہ کروں کہ میں چینج ہوں گا، میں تبدیل ہوں گا. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں اسی گناہ میں بیٹھا، مثلا پتہ چلا تسبیح لیے استغفر اللہ اور پھر اس کے بعد نامحرم کی جانب نکالی. یہ کون سا حضرت روایت میں کہ من لم یندم بقلبہ فقد استہزا بنفسہ، جو دل سے نادم نہیں ہے اور توبہ کرتا ہے وہ اپنا خود مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. یہ مذاق اڑانا ہوا نا کہ میں ندامت آئی نہیں اور اس کے بعد میں کو استغفر اللہ. توبہ کا معنی فقط زبان کا تو نہیں ہے، چینج ہونے کا ارادہ کیا جائے، تبدیل ہونے کا ارادہ کیا جائے. کیا ہو، ایک بہت حسین حدیث ہے، جہاں تک وقت رہے گا میں ترجمہ کر کے گزر جاؤں گا. بڑی حسین حدیث ہے کہ توبے کے لیے یہ جو مرحلہ چینجنگ کا ہے نا، تبدیلی کا، کیا چینج کرنا، اتنا آسان نہیں ہے. تو روایت میں کہ گناہ سے بچنا آسان ہے، توبہ کرنا سخت ہے. آسان یہ ہے کہ دھبا نہ لگنے دو، دھبا لگنے کے بعد اسے مٹانا سخت ہے. پہلے قدم میں آدمی اپنے آپ کو اس گناہ سے کیا کرے، بچائے. خود نہیں بچا، اب اس کو آ کر توبہ کرنا ہے. یہ حدیث پیغمبر کی اور بڑی حسین حدیث ہے. شاید اگر کبھی انشاءاللہ وقت رہے تو اس حدیث کے 5-6 ٹکڑوں پر 5 مجلسیں پڑھی جا سکتی. جب پیغمبر نے فرمایا اتدرون من التائب، تم جانتے ہو کہ توبہ کرنے والا کون ہوتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ 2 مرتبہ زبان سے ہم نے کہا استغفر اللہ یہ توبہ ہے. پیغمبر نے فرمایا اتدرون من التائب، تم جانتے ہو توبہ کرنے والا کون ہے. قالو لا اللہم لا، یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، اب بتائیے. اب پیغمبر نے فرمایا، اب یہ کنڈیشن دیکھیے، اذا تاب العبد، اگر کوئی بندہ توبہ کرے، اگر کوئی بندہ کیا کرے، توبہ کرے، ولم یرض الخصما فلیس بتائب، اگر کوئی توبہ کرے لیکن جو حقوق اس نے ضائع کیے ہیں ان حقوق کو ادا نہ کرے تو یہ توبہ نہیں ہے. توبہ تو یہ نہیں ہے کہ میں نے حق ضائع کیا ہے اور پھر مسجد میں ایک مصلی لے کر بیٹھ جاؤں اور کہوں استغفر اللہ استغفر اللہ. نہیں, توبہ کیا ہے؟ لوٹ کر آنے کا نام ہے نا. اگر میں نے کسی کا حق ضائع کیا ہے تو توبہ کیا ہے؟ صرف استغفر اللہ نہیں ہے, یرضل, ان کو راضی کریے. بہت سے لوگوں کے حقوق پامال نہیں ہیں آج کی دنیا میں. واقعا آپ دیکھیں, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک حق جو آج کی دنیا میں پامال ہو رہا ہے وہ ماں باپ کا حق پامال ہو رہا ہے. ایک بہت بڑا حق ہے, ایک بہت بڑا حق ان ماں باپ کا ہماری گردنوں پہ. حتیٰ ماں باپ اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں اس کے بعد بھی ان کا حق پامال ہو رہا ہے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ ماں باپ جب اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کا ایک حق یہ ہے کہ ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرو. بہت کم ہو رہا ہے. حتیٰ ان کی قبروں پہ جانا, انہیں نیکیوں سے یاد کرنا, یہ حقوق ادا کیے جائیں. اذا تاب العبد ولم يرض الخصم فليس بتائب, وہ تائب نہیں ہے. توبہ وہ کرتا ہے جو تمام حقوق کو کیا کرے, ادا کرے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کیسے میں حق ادا کروں؟ تو میں آپ کی خدمت میں بس اتنا بتاؤں کہ آپ ارادہ کرو, حق ادا کرنے کا اسباب خدا مہیا کرے گا. مایوس مت ہو, شیطان کہے گا نہیں اب کہاں ڈھونڈو گے. نہیں, آپ ارادہ تو کرو, آپ ارادہ تو کرو کہ وہ حقوق جو میری گردنوں پہ ہیں, یہ ارادہ کر لیا آپ نے, اس کے بعد اسباب کون مہیا کرائے گا؟ خدا کرے. نہیں ہوا, میں آپ کو شاہد دوں, یہ واقعہ سب کو یاد ہے, لیکن بس اشارہ کر دوں. علی ابن اکتین سے کیا ہوا تھا؟ ایک مومن کا حق ضائع ہوا ہوتا ہے یا نہیں ہوا تھا؟ آئے تو مولا کے پاس, حضرت نے ملاقات نہیں کیا, خوباں کوئی ایکسکیوز نہیں دیا نا, اعتراف کیا کہ ہاں مولا مجھ سے غلطی ہوئی. حضرت نے فرمایا ان کو راضی کرو. کہ مولا میں یہاں مدینے میں, وہ کوفے میں. اب اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی بات تھی کہ آپ مدینے میں اور وہ کوفے میں. ہمارا زمانہ ہوتا تو ہو سکتا ہے چلو جہاز سے چلے. اس زمانے میں مدینے سے کوفہ جانا ایک بہت بڑا, وہ بھی علی ابن یقین جیسی ذات کو, جو وزیر رہے ہو, جن پر بادشاہ کی نظر ہو, جن پہ یہ ہو. اگر اس سسٹم کے لحاظ سے دیکھیے تو ممکن نہیں تھا ان کے لیے, کیونکہ ان کے اوپر ہزاروں نظریں تھیں. حضرت نے فرمایا تم جانا چاہتے ہو؟ کہاں کا انتظام ہم کرتے ہیں. حضرت نے کہا جنت الوقی جاؤ, وہاں پہ ایک اونٹ ملے گا, اونٹ پہ سوار ہو جاؤ, لمحوں میں وہاں پہنچو گے, چلے آؤ گے. دیکھیں, ارادہ حق کے ادا کرنے کا آپ کرو, اسباب خدا فراہم کرتا ہے. یہ ہم ارادہ تو کریں, ہم ارادہ نہیں کر, نہیں اب نہیں ہو پائے گا. یہ کیسے نہیں ہو پائے گا؟ ہمارے یہاں کب خدا نے مایوس کیا؟ روایت میں کہ بعض ماں باپ جو اس دنیا سے ناراض گئے ہیں, اگر ان کی اولادیں ان کو راضی کرنا چاہتی تو اس قدر ان کی جانب سے اعمال نیک انجام دیں کہ اس عالم برزخ سے وہ ماں باپ راضی ہو جائے. کب خدا نے دروازہ بند کیا؟ بس پہلا کام کیا, اذا تاب العبد ولم يرض الخصم فليس بتائب. اگر کوئی انسان توبہ کرے لیکن جن کے حقوق ہیں ان کو راضی نہ کرے تو وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے. پھر پیغمبر فرماتے ہیں اذا تاب العبد ولم يزد فی عبادته فليس بتائب. اگر کوئی انسان توبہ کرے لیکن اس کی عبادت میں بڑھاوا نہ ہو, زیادتی نہ ہو, تو توبہ کرے. ایک مدت سے میں نے نماز نہیں پڑھی, اب لوٹ کر آیا ہوں. اب جب لوٹ کر آیا ہوں تو میری عبادتوں میں اضافہ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے؟ سفیان ابن حرص, یہ وہ لوگوں میں سے تھا جس نے پیغمبر کی کافی توہین کیا تھا اس عصر جاہلیت میں. حتیٰ پیغمبر بچوں کو جمع کرتا تھا تاکہ پیغمبر کی توہین ہو. اور جب مکہ فتح ہوا تو آپ کو یاد ہے پیغمبر نے کہا کہ نہیں, سب کو معافی ہے. کچھ لوگوں کو پیغمبر نے نام دیا کہ یہ محدود الدم ہے, اور یہ انہی میں سے تھا. سفیان ابن حرص انہی لوگوں میں سے تھا جس کو معافی نہیں تھی. یہ جناب ام سلمہ کے پاس آیا, اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ سفارش کر دیجیے. جناب ام سلمہ نے کہا نہیں, تمہارے لیے اعلان ہو چکا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتی. ہاں اگر کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو حضرت امیر کے پاس جاؤ, وہ بتائیں گے. تو یہ فرمانے سفیان ابن حرص کہتے ہیں میں مولا کے پاس آیا, میں نے حضرت سے کہا مولا کچھ کیجیے میرے لیے. حضرت نے فرمایا پیغمبر نے اعلان کیا ہے تمہارے قتل کے لیے, لیکن تمہیں میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. تم پیغمبر کے حضور میں جاؤ اور چہرہ چھپا کے جاؤ, چونکہ راستے میں اگر گئے تو تمہارے بارے میں اعلان ہو چکا ہے, کوئی بھی تمہیں مار دے گا. چہرہ چھپا کے جانا اور پیغمبر کے حضور میں اس آیت کو پڑھنا جو جناب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے سامنے پڑھا تھا, قالوا تاللہ آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. جا کر کہنا پیغمبر سے کہ اللہ نے آپ کو انتخاب کیا، اللہ نے آپ کو مقدم کیا، ہم خطا پہ تھے. یہ آیت جا کر پڑھو. ایک دم میں جیسے ہی پیغمبر کے حضور میں پہنچا میں نے اسی آیت کو پڑھا. پیغمبر نے فرمایا تسریبا علیکم، میں یوسف سے کم رحم دل تھوڑی نہیں ہوں. توجہ فرمایا. یہ دیکھیے یہ مرحلہ. اب اس کے بارے میں سفیان حرس کے بارے میں ملتا ہے معلوم ہے کیا، کہ اس کے بعد اس نے پوری رات ہمیشہ جب تک زندہ رہا تب تک نمازیں پڑھی اور دن میں روزہ رکھا. لوگ کہتے تھے کتنا نماز کتنا روزہ، تو کہتا تھا تمہیں پتہ نہیں ہے میرا پاسٹ کیسا ہے، میرا ماضی کیسا ہے. دیکھ رہے ہیں، اذا تاب العبد لم یزد فی عبادتہ فلیس بتائب، اگر میرا ماضی برا تھا تو اب میں جب چینج ہوا ہوں تو پھر مجھے بدلنا پڑے گا. یہ ایک رات. پھر اس وقت پیغمبر فرماتے تیسری چیز، اذا تاب العبد ولم یغیر خلقہ فلیس بتائب، اگر کوئی انسان توبہ کرے اور اس کے اخلاق میں کوئی چینجنگ نہ آئے تو توبہ کرنے والا کا، توبہ کرنے سے پہلے جو میرا اخلاق تھا ابھی بھی وہی ہے تو پھر توبہ کس چیز کا ہو؟ یہ اخلاق بہت معنی رکھتا ہے نا، جب میں توبے سے پہلے جو میری کیفیت اور کنڈیشن تھی اب چینج ہونا چاہیے، اب بدلنا چاہیے. پہلے مجھ سے لوگ گھبراتے تھے اب نہیں گھبرانے چاہیے، پہلے لوگ ڈرتے تھے کہ ان کے سامنے، بعضوں کو لگتا ہے کہ وہ لوگ ان کے احترام میں نہیں بولتے، نہیں لوگ بدتمیزی کی وجہ سے آپ کے سامنے نہیں بولتے کہ پتہ نہیں اگلا جملہ آپ کی طرف سے کیا آ جائے، اس کو سوچتے ہیں کہ ہمارا روب ہے. یہ روب نہیں ہے، یہ بعض جگہوں پر بعض چیزیں واقعی سخت ہیں. خلق اخلاق انسان چینج ہونا چاہیے توبے کے بعد، انسان کا اخلاق، حتیٰ گھر میں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ اخلاق اس قدر اہم ہے، اس قدر اہم ہے کہ بعض روایات میں کہ انسان بد اخلاق کی عبادتیں قبول نہیں ہیں. وہ محنتوں سے جو نماز آپ نے پڑھی نا، وہ نماز قبول نہیں ہے جو بد اخلاقی ہے. مثلاً ایک بد اخلاقی، حتیٰ بعض جگہوں پہ ہے کہ بعض جسمانی بیماریاں بعض روحانی اخلاق کی بنیاد پہ آتی ہیں. کسی کا دل دکھایا تو عین ممکن ہے کہ تمہیں دل درد کی بیماری ہو جائے. روایات میں انسان کا اخلاق چینج ہو. اذا تاب العبد لم یغیر خلقہ، گھر میں اخلاق، معاشرے میں اخلاق، پڑوسیوں کے درمیان اخلاق، حتیٰ بعض اخلاقی چینج ہونا چاہیے. ایک مدت تک ہم اپنے گھر میں نہیں بیٹھتے تھے لیکن اب جب توبہ کر گیا ہے تو ہمیں اتنا سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہمارے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کے ساتھ رہیں، تھوڑی دیر باتیں کریں. حتیٰ بعض لوگ عبادت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جب مسجد میں پہنچے تو وہیں سے عبادت شروع ہوتی ہے. نہیں، عبادت کی بہترین جگہ آپ کا گھر ہے. یہ گھر عبادت کی، بعض عبادتیں تو ایسی ہیں جو صرف آپ کے گھر میں ہو سکتی، مسجد میں بھی نہیں ہو سکتی، صرف آپ کے گھر میں ہو سکتی. میں روایت دیکھ رہا تھا، عجب روایت ہے، جلوس المرئے عند عیالہ احب الی اللہ من اعتکافی فی مسجدی ہذا. دیکھیں کتنا آسان ثواب اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ اپنے گھر میں کما سکتے. پیغمبر فرماتے ہیں ایک شوہر کا اپنی زوجہ کے پاس گھر میں بیٹھنا اللہ کے نزدیک مسجد نبوی میں اعتکاف سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور ثواب یہ آپ کے گھر میں، یہ اخلاق چینج ہونا چاہیے، یہ اخلاق تبدیل. نہیں نہیں، ہم نہیں ایسے ہو سکتے. تو پھر آپ نے توبہ کس چیز کی کیا؟ اذا تاب العبد ولم یغیر خلقہ، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کا اخلاق چینج ہو. یہ پیغمبر کہتے ہیں اتدرون من التائب، سوال یہاں سے پیغمبر نے کہا جانتے ہو توبہ کرنے والا کون ہے؟ پھر پیغمبر فرماتے ہیں اذا تاب العبد، جب بندہ توبہ کرے، ولم یغیر رفقاءہ فلیس بتائب، اگر کوئی توبہ کرے لیکن اپنے دوست چینج نہ کرے تو توبہ کرنے والا نہیں. چونکہ بعض دوست انسان، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ بعض دوست آپ کو جنت میں لے جا سکتے ہیں اور یہی بعض دوست آپ کو جہنم میں، کل عرض کیا تھا کہ جہنم میں جانے کا ایک ریزن جہنمیوں نے کیا بتایا، کنا نخوض و مال خائزین، ہمارا پرابلم یہ تھا کہ محل باطل کے ساتھ بیٹھتے تھے. یہ بعض دوست انسان کے، ماں باپ کبھی بہت ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں رہو، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے، وقت گزر جاتا ہے تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عادت ہمارے وجود میں کہاں سے آئی ہے، اور پھر وہ دیر ہو جاتی ہے، پھر وہ دیر ہو جاتی ہے. بعض دوستیاں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی. یہ آپ اگر لوٹنا ہے تو راستہ تو بدلنا پڑے گا نا. اگر میں طے ہو گیا کہ میں رانگ وے پہ ہوں تو طریقہ کیا ہے؟ پہلا موڑ جو ملے وہیں سے آپ لوٹ آؤ، وہاں تو پھر ہٹ دھرمی مت دکھاؤ، نہیں اب چل پڑے ہیں تو پونا تک ہو کے آئیں گے، تو نہیں ہوا، رانگ وے پہ گئے، آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ غلط وے پہ ہو، پہلا ٹن، پہلا یو ٹن لیجئے، لوٹ آئیے، ہٹ دھرمی نہیں چلتی۔ خوب آپ جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے، وہ منزل تو نہیں ہے نا، منزل آپ کی یہاں تھی، آپ اس طرف جا رہے تھے، عقل مندی یہی ہے۔ اور ہوتا ہے یہ کبھی کبھار، یہ ضد جو ہوتی ہے نا، اس کی بھی کئی وجہ ہوتی ہے، کبھی کبھار انسان رانگ وے پہ جاتا ہے جہالت کی بنیاد پر، کبھی کبھار جاتا ہے ہٹ دھرمی کی بنیاد پہ۔ آپ نے دیکھا ڈرائیونگ کرتے ہوئے کسی نے اگر آپ کو جو ہے تیز آپ سے آگے گاڑی لے کے چلا گیا تو اب آپ اس کو پیچھے کرنے کے چکر میں جو ہے آپ ٹن نہیں لیتے ہو، آپ کہتے جب تک اس کو پیچھے نہیں کر دوں گا، اب آپ کو پتہ ہے آپ کو یہاں سے ٹن لینا تھا، لیکن آپ لجاجت اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پہ اس کے پیچھے گئے۔ لیکن عقل مند آدمی ہوتا تو کہتا نہیں، میرا یو ٹن یہاں سے، مجھے یہاں سے آ جانا چاہیے تھا۔ اور میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا، زندگی کے عام راستوں میں کم سے کم ایک یو ٹن کا انتظار کرنا پڑتا ہے جہاں سے آدمی لوٹے، فقط توبہ وہ جگہ ہے کہ یو ٹن کا بھی انتظار نہیں ہے، جیسے ہی احساس ہوا خدا نے دروازہ کھلا رکھا ہے کہ لوٹو، تو جو وہ انتظار بھی آپ کو یو ٹن کا بھی نہیں ہے، یہاں احساس ہوا میں غلط ہوں لوٹو، یہاں احساس ہوا کہ یہ دوست میری زندگی میں، بعض دوستیاں مجلس محفل فسق و فجور تک لے جاتی، بعض دوستوں کی وجہ سے بدلیے، حتیٰ روایت میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ کسی کے ساتھ تھا، مولا کی بارگاہ میں آیا، مولا نے فرمایا اس کے ساتھ اب مت رہنا، اس نے کہا مولا وہ میرا ماموں ہے، دیکھیں دین میں کیا صلہ رحم ہے یا نہیں ہے، صلہ رحم ہے، ماموں پہ آپ کو صلہ رحم کرنا، اس نے کہا مولا یہ میرا ماموں ہے، حضرت نے فرمایا عقیدہ درست نہیں، اس کے ساتھ نہ رہو، غور کریں، یعنی لم یغیر اصدقاؤ، آپ کو اپنے دوست چینج کرنے پڑے اگر توبہ کریں، بعض دوستوں کی وجہ سے، آپ دیکھیں بعض جگہیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض دوستی کی وجہ سے ہم وہاں تک گئے، وہ دوست ہمارے ساتھ پھر ہیں، پھر وہاں تک جائیں گے، پر اگر ہم نے ارادہ کیا ہے توبے کا تو بعض دوستی کو چھوڑنا پڑے گا، قطع تعلق کرنا پڑے گا، بعضوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ آخری بات جس بابت ہے، اذا تاب العبد، اگر کوئی بندہ توبہ کرے، ولم یغیر لباسہ، اور اپنے لباس کو نہ بدلے، فلیس بتائب، لباس سے مراد یہ ظاہری لباس نہیں ہے، وہی لباس گناہ جو تمہارے وجود کو پوری طرح ڈھانپ چکا ہے، اسے چینج کرنا پڑے گا، حتی اس ظاہری لباس کے بارے ہمت کرنی، توبہ ہمت کی جگہ ہے، بہت کچھ چھوڑنے پڑتے ہیں، توبہ کرنا ہے تو بہت کچھ چھوڑنا ہے، میں لوٹ کر آنا چاہتا ہوں، لوٹ کر آنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے بہت کچھ چینج کرنا پڑے گا۔ یہ بندہ اگر اس طرح توبہ کر کے آتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ وقت نہیں لگتا، یہ وقت نہیں لگتا، شیطان آپ کو بتائے گا، مایوس کرے گا، نہیں اب کچھ تمہارا نہیں ہونے والا، نہیں اب کچھ بدلنے والا نہیں، کہاں توبہ کرو گے، لیکن خدا بار بار کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آؤ لوٹ کر آؤ، تمہارا خدا تمہیں قبول کرنے کو تیار ہے، خدا برحق تمہیں قبول کر، اب لوٹ کر نہیں آئیں گے، اب لوٹ کر نہیں آئیں گے، نہیں ہوا، اب پوری تاریخ، ابھی وقت نہیں رہ گیا، وغیرہ کیسے کیسے لوگ تھے، کس کس جگہ پر پہنچ چکے تھے، لیکن لمحوں میں کہاں چینج ہو کر آ گئے۔ آج کس کا نام لیا جائے، ایک سب سے بڑا نام جناب حور کا، کہاں تک ہے، لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دینا بہت بڑی بات ہے، عربوں میں یعنی کسی کا غریبان آپ نے پکڑ لیا ہے، آپ غور کر سکتے ہیں، لیکن جب جناب حور کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ غلط ہے تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کیا، چھوڑنا ہے ان ساتھیوں کو چھوڑوں گا، منصب چھوڑنا ہے منصب چھوڑوں گا، لوگ کیا کہیں گے، تانے دیتے ہیں لوگ، ارے اتنے دنوں تک تھے اب جا رہے ہو، کوئی پرواہ نہیں کرنا ہے، اگر میرے لیے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ غلط ہیں تو پھر اس کے بعد میں محکم ارادے کے ساتھ انہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جب ایسا چھوڑ کر انسان آتا ہے تو پھر وہ اولیاء خدا میں قرار پاتا ہے. جناب حر اولیاء خدا میں, مرحوم آیت اللہ محسن الحکیم جناب حر کے روضہ اقدس پہ جب جاتے تھے تو جناب حر کو خطاب, آغے محسن الحکیم مرجع وقت جاتے تھے اور جناب حر کو خطاب کر کے کہتے تھے, حر تم سادات میں سے نہیں ہو, میں سید ہوں. تمہارے ماتحت لشکر 1000 کا تھا, میرے مقلدین کی تعداد لاکھوں میں ہے, لیکن اس کے باوجود آج بھی اگر مجھے حسین کی بارگاہ میں جانا ہوتا ہے تو تم سے سفارش کرواتا ہوں کہ تم سفارش کرو. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ تم نے اپنے امام کو پہچان لیا, تم لوٹ آئے نا. اب تمہارا درجہ کیا بن گیا کہ آج اگر کوئی حسین سے توسل کرنا چاہے تو آپ کے ذریعے کرتا ہے. کیوں؟ کہاں پہنچا دیا حسین نے. ارن یہ کریموں کی بارگاہ ایسی ہے, احساس بھی نہیں دلاتے. جب جناب ہو رہے ہیں احساس دلایا مولا نے کہ اور کیا ہوا تھا, کیسا ہوا تھا. نہیں, کریم عجیب ہے, لوٹ آؤ گلے لگا لیتا ہے. آپ پوری تاریخ جانتے ہیں نا, جب جناب حر شب عاشور و آواز الاتش الاتش سن کر بے چین ہوئے اور طے ہو گیا کہ اب جنگ ہوگی تو بے چین تھے. میں یہیں پہ ایک جملہ کہتا ہوں, وہ آواز الاتش الاتش جس نے حر کو اتنا بے قرار کر دیا تھا, وہ آواز الاتش عباس کے کانوں میں جب جا رہی تھی تو سخت ہے نا مولا عباس کے لیے کہ عباس زندہ ہوں اور خیمہ سکینہ سے الاتش الاتش کی صدایں بلند ہوں. حر بے چین ہے, پوری رات جناب حر بے چین ہے. صبح کو فیصلہ کر لیا. اب دیکھیں جب حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کس انداز میں آتے ہیں, ہاتھوں کو باندھ کر آتے ہیں, آنکھوں پر پٹیاں باندھتے ہیں. کیوں باندھتے ہیں؟ چونکہ اب دل کی آنکھیں کھل گئی ہیں. بیٹے سے کیا کہتے ہیں, میرے لال تم خبر دینا. دیکھیں کریم کی بارگاہ کیسی ہے, مولا جناب حر کے صدقے میں ہمیں معاف کریے. کس انداز میں حر آ رہے ہیں, حر کرے میرے لال بتانا کیا ہو رہا ہے. اللہ حر آ رہا ہے, لیکن یہاں استقبال کو کون نکلا, اکبر عباس حسین. رحمت بیٹے نے نعرہ تکبیر بلند کیا, اللہ اکبر. کمل لال کیا ہوا؟ کہ بابا آپ کے استقبال کو شہزادی علی اکبر آئے. اللہ اکبر, کہاں ہم شکل پیغمبر. پھر ایک مرتبہ آواز بلند کیا, کمل لال اب کیا ہوا؟ کعب الفضل العباس آپ کے استقبال کو آ رہے. اور پھر ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے نعرہ تکبیر بصدائے بلند کی, کمل لال اب کیا ہوا؟ کا بابا آپ کے استقبال کو حسین ابن علی آ رہے. خدا کی قسم بڑا سخت مرحلہ ہے نا, اور اپنے مقدر پہ ناز کر رہا ہے. کیسا نوازا جاتا ہے اگر کوئی توبہ کر کے در اہل بیت پر آتا ہے. ہو رہے ہیں ایک جملہ فرمایا, مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اللہ حسین نے گلے سے لگایا ہے, حر کیسی باتیں کرتے ہو, میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا ہے. مشرکوں مولا اللہ خدا کی قسم, اب آپ تصور کرو, حر آیا ہے, کہاں آیا ہے؟ در حسین پر آیا ہے. یہاں تو جب کوئی آتا ہے تو مہمان نوازی کی جاتی ہے, یہی حر جب کچھ دنوں پہلے ملا تھا تو پورے لشکر کو حسین نے پانی پلایا تھا, ہے نا روایات میں, پورے لشکر کو پانی پلایا تھا, حتیٰ جانوروں تک کو پانی پلایا تھا. اور حر کے لشکر کا سپاہی خود کہتا ہے, مجھ میں تو پانی مانگنے کی تاب بھی نہ تھی, لیکن میرے مولا نے جب مجھے دیکھا تو مجھے اپنی آغوش میں میرا سر رکھا, مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. اللہ آج وہی ساقی کوثر کا بیٹا عجب نے حر کو دیکھ کر کہتا, حر آج جب آئے ہو نا تو حسین کے خیمے میں پانی نہیں ہے. ایک مرتبہ حر نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا, میرے مولا بس اجازت دے دیجئے. خدا کی قدم دیکھو, جب انسان لوٹ کر آتا ہے تو کس عشق کے ساتھ آتا ہے. اے میرے حر, تم مہمانوں کا نہیں میرے آقا, پہلے میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے. اب بیٹے کو اجازت دی گئی، حسین نے کیسے اجازت دیا مجھے نہیں پتا، لیکن بیٹا گیا جنگ کرتا رہا۔ ایک مرتبہ بیٹے نے باپ کو بلایا، یا ابتا ادرکنی، بابا میری مدد کو آؤ۔ اب آپ تصور کریے اگر مقتل سے بیٹے کی آواز آئے تو باپ کتنی تیزی کے ساتھ جاتا ہے، اور بہت سرعت اور تیزی کے ساتھ بیٹے کے پاس پہنچے۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو عجب منظر دیکھا، ارے بیٹے کا سر ہے حسین کا زانو، بیٹے کا سر ہے حسین کا زانو ہے۔ ایک مرتبہ ہڑ تڑپ گیا، اے میرے آقا، ارے غلام زادے کے بلانے پہ آپ کیسے چلے آئے؟ مولا نے فرمایا ہڑ، ارے جوان بیٹے کے جنازے پہ بوڑھے باپ کو کیسے آنے دیتا؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا ابھی اسی کربلا میں تھوڑی دیر بعد ایک جوان بیٹا، ایک جوان بیٹا سینے پہ نیزے کی ادی کھائے ہوگا، آپ کو بلائے گا بھی نہیں، سلام کر دے گا، اے میرے آقا آپ کو آنا پڑے گا۔ جوان بیٹے کے جسم اطہر سے نیزے کی ادی کو نکالنا ہوگا۔ خدا کی قسم یہ اتنا سخت وقت تھا کہ بعض اہل مقتل کہتے ہیں اگر جناب زینب نے خود کو نہ پہنچایا ہوتا تو حسین لاش اکبر سے زندہ نہ۔ بسر باب ادا، جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک دو جملے عرض کر دوں۔ اکبر کے جنازے کو اٹھا کر جب حسین خیمے تک لائے ہیں نا، بیویوں نے اعلان کیا کہ ام لیلہ کو بلایا جائے، بیٹے کا جنازہ آیا ہے۔ لیکن جب جناب ام لیلہ نہیں آئی نا، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، ارے بھابھی ام لیلہ کو کوئی بلاتا کیوں نہیں؟ اب جو زینب خیمے ام لیلہ میں گئی، ایک مرتبہ فرماتی بی بی، ارے بیٹے کا جنازہ آیا ہے آتی کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ جناب ام لیلہ نے کہا، اے بی بی آنا چاہتی ہوں لیکن مجھے خیمے کا در نظر نہیں آتا۔ على لعنة الله وعلى قوم الظالمين، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا لقضائه وتسليما لأمره، بار لها تجد الحق واسطة، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل واجب عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما، بارے اللہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بارے اللہ ہم سب کو حج زارہ سے مشرف فرما، جب اولاد ہوں انہیں اولاد صالح عنایت فرما، بارے اللہ حافظ حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ وعاجلہ عنایت فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما،